शरीर में दो भाग है, एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। परंतु भगवान ने कहा है मम एव अंश, मेरा ही केवल अंश है। तो जीव स्वयं केवल चेतन का अंश है और मन श्रेष्ठ इंद्रियाण ये प्रकृति स्थानीय प्रकृति में स्थित होते हुए मन इंद्रिया प्राण शरीर योग्यता बाल बुद्धि ये सब प्रकृति का अंश और परमात्मा का अंश है। तो साधक होते हैं वो साधक दो भाग में होते हैं, वो जो शरीर है ये साधक नहीं, साधक अशरीर होता है। शरीर है ये संसार की सेवा के लिए, प्रकृति का अंश जो कुछ है हमारे पास में वो सब केवल संसार की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए, अपने लिए नहीं। तो चेतना से वो अपने लिए है, अपना है, वो परमात्मा का है, परमात्मा के लिए है। परमात्मा का और परमात्मा का लिए होने से प्रेम होगा, और संसार संसार के लिए है और भगवान की पूजा लिए है तो उसे त्याग होगा। ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। जन अंश इसका संसार का है, संसार के लिए है। तो संसार के लिए ही मान लेने से इसे कल्याण होगा। अपने लिए संसार को मान लेते हैं, शरीर को अपना लिए मान लेते हैं, यही बंधन है। संसार को अपने लिए मान लेते हैं, शरीर को अपने लिए मान लेते हैं, प्राणों को अपने लिए मान लेते हैं, इंद्रियों को अपने लिए मानते हैं, मन को अपने लिए मानते हैं, बुद्धि को अपने लिए मानते हैं, जीवन को भी अपने लिए मानते हैं। ये गलती होती है, ये अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार की है, संसार के लिए है। तो संसार के लिए मानने से संसार की सेवा के लिए संसार है, और संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दे तो कामना किस बात की, कामना वही नहीं होती। संसार की चीज संसार को लगा दी तो काम नहीं किसी, और अपने आप भगवान का उसको भगवान लगा दिया तो काम नहीं किसी। तो संसार की चीज संसार को लगी ये सत्य है, अपने स्वरूप परमात्मा का है परमात्मा लगा दी ये सत्य है। तो संसार से कुछ नहीं चाहना ये सत्य है, और परमात्मा से कुछ नहीं चाहना ये सत्य है। क्यों संसार की चीज संसार को दे दी, संसार का काम ने किया उसकी चीज उसको दे दी। परमात्मा का ही संसार है, परमात्मा एक है, ममी वंश भगवान ही अर्पण कर दिए, ऐसे काम ने किसी। तो परमात्मा ही रह गया, संसार ही रह गया, अपने रह गया त्याग। संसार से ही कामना का त्याग, भगवान में भगवान से ही कामना का त्याग, और अपने परमात्मा से प्राप्त हो गए तो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। सीधी सरल बात है, परमात्मा की वस्तु परमात्मा को दे दी, और संसार की वस्तु संसार को दे दी, संसार की सेवा हो जाएगी। और परमात्मा की अपना प्रकृति परमात्मा की है, परमात्मा दे तो भगवान की पूजा हो गई, भगवान की मुझे पूजा, संसार की वो सेवा, अपना हो गया कर्तव्य, तीन हो गए, अपना हो गया कर्तव्य। कर्तव्य दूसरों के लिए होता, अपने नहीं होता। जो परिस्थिति आ जाए परिस्थिति दूसरों के लिए है, और वो सेवा कर दी, संसार की पूजा कर दी, और अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। और कामना हमारी चीज है ही नहीं, कामना पैदा ही नहीं होती, कामना हमारी है ही कैसी। संसार की वस्तु संसार को दे दी, परमात्मा की वस्तु परमात्मा को दे दी, तो हमारी कामना कैसी? ना संसार एक कामना, ना भगवान की कामना। संसार की दे देने से तो हम संसार से रहित हो गए, और परमात्मा को दे देने से हम ना व्यक्तित्व रहित हो गए। परमात्मा दे दी, हम आनंद में रह गए। है जो दे दिया, ना कोई कामना है, ना कोई इच्छा है, ना कोई वासना है, ना तृष्णा है, ना आशा है। मौज ही मौज हो गई, आनंद ही आनंद हो गया। ये चाहना है, यही बंधन है। चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाह न होती बीच। तेरे बीच चाहना न होती तो तू केवल ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। चाहना है, यही तेरे बीच बंधन है। जिसे चाहना करता है, ममता करता है, उसको अपनी मानता है। अपनी मानता है गलती होती है। अपनी है नहीं, अपनी मान ली वो चली जाए तो रोना पड़ता है। रोना क्यों पड़ता है? अपनी मान ली, अपनी मान ली, अपनी है नहीं और अपनी मान ली तो बेईमानी हो गई। बेईमानी का दुख होता है, अपनी है ही नहीं। क्योंकि अपनी हो तो अपना बस चले, शरीर अपना हो तो अपना बस चले, मन अपना हो तो अपना बस चले, अपनी इंद्रियां तो अपना बस चले, अपनी कोई चीज नहीं हो तो अपना बस चलेगा। अपना बस नहीं चलता तो अपनी कैसे? संसार की संसारी सेवा हमने गा दी। और भगवान की अपना प्रकृति है तो भगवान की पूजा में लगा दी। और अपने पास हुआ तो इसका कर्तव्य अपना हो गया। कर्तव्य क्या है? इसे परमात्मा लगा देना अपना कर्तव्य। यार मौज हो गई, स्वाभाविक ही संसार से स्वाभाविक ही अलग हो गई। चेतन और जड़ है ना, जड़ तो जड़ता में लगा दी, चेतन चेतन में लगा दिया। जड़ता जड़ता की सेवा में, चेतन था चेतन था की सेवा में। ना जड़ से काम ना, ना चेतन से काम, ना सही नहीं। अचा पद प्राप्त हो गए, चाह गई चिंता मिटी, मन वा बेपर हुआ। चाह गई चिंता मिटी, चाह होने से चिंता होती है। चाह गई चिंता मिटी, मन वा बेपर हुआ। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा, वो बादशाह वो बादशाह है। जिसको चाहिए नहीं कुछ भी, सब कुछ परमात्मा का है। समझ बात दो, परमात्मा अपना है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सूराशी, वो सब लिखते हैं। और भगवान कहते हैं ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव लोग में जीव भूत है, ये जीव रूप बना हुआ है, जीव भूत है, जीव है नहीं, अनादिकाल से जीव भूत सनातन। मनुष्य सारी इंद्रिया प्रकृति स्थान नहीं, प्रकृति में स्थित है मनुष्य। तो शरीर सब प्रकृति में स्थित है, आप स्वयं परमात्मा में स्थित होना चाहिए। तो मिलते क्या हुए कि जो प्रकृति का अंश है तो प्रकृति में स्थित है, वो तो प्रकृति स्थान ही का। पर ये परमात्मा का अंश होकर परमात्मा में नहीं रह करके प्रकृति में रह गया। मनुष्य सारी इंद्रिया को अपना मानता है, अपनी मानता है, बंधन होता है। वो नष्ट हो जाते हैं तो रोता है, चिंता करता है। चिंता किस बात है? ये फल है, ये उल्टा जो माना उसका फल रोना हुआ। अपनी मन ही नहीं, अपनी है ही नहीं, चीज परमात्मा की है। परमात्मा दे दे बड़ी अच्छी बात है, ले ली बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। परंतु अपने काम ने किस बात की? अपने चाह ने किस बात की? चाहना अपने है ही नहीं। तो परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, संसार की चीज संसार को दे दी। संसार को देख रहे अपने अलग हो गए, तब ज्ञान हो गया। संसार को देख रहे अपने परमात्मा में हो गए, योग हो गया। वास्तव में स्वयं परमात्मा का ही अंश है। तो अंश है चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि और अपने में से तो गया, तो ज्ञान योग हो गया। अपने परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा में भक्ति योग हो गया। और जड़ चीज जो जड़ चीज को दे दी, कर्मयोग हो गया, आनंद हो गया। देना है चीज दे दी, लेना कुछ है नहीं। भगवान ने दिया है भगवान ने दिया। कर्म परमान ने कर्म करने की शक्ति, कर्म ये दिया है भगवान ने, भगवान ने दिया हुआ है। सचनो भगवान को दे दो। भगवान को देना क्या है? भगवान का मान लो, अपना नहीं है, अपने आप भी भगवान का नहीं, अपनी सामग्री भगवान की नहीं। सामग्री प्रकृति से उत्पन्न होती है और प्रकृति भगवान की है, और भगवान की प्रकृति भगवान से अलग नहीं है। जैसे बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, ये सब प्रकृति की है। प्रकृति क्रियमाना नहीं, गुण कर्म आ रही प्रकृति गुणों को तो किया कर्म हो रहे सभी। यह पश्चिम अकर्तारम अकर्ता, यह पश्चिमान अकर्तारम सब पश्चिम परमात्मा का देखते अकर्ता हो गया। आप देखिए कर्ता अकर्ता हो गया, अभोक्ता हो गया, कर्ता भी नहीं है भोक्ता भी नहीं, भगवान का स्वरूप है। योग्यता है, बल है, बुद्धि है, इंद्रियां है, मन है, अहम है, ये सब परमात्मा। निर्मो निरहंकार शांति बनी गई, निर्मो निरहंकार हो जाए तो शांति की प्राप्ति हो जाती, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, प्रसन्नता हो जाएगी। भगवान की चीज भगवान को देती, बस अपने मिल वाले हो गए। प्रकृति को प्रकृति को दे दो, परमात्मा परमात्मा दे दो, अपने आप को परमात्मा दे दो। परमात्मा का अंश है, परमात्मा की स्थूल प्रकृति है, वो सब परमात्मा की। तो परमात्मा को सब दे दो और अपने आप को दे दो, अपने आप की जिंदगी मिटी, परमात्मा समर्पण कर दिया। परमात्मा का सब कुछ इस वास्ते, अपना दिल भी परमात्मा को दे दिया, मन भी परमात्मा को दे दिया, अहम अहम अहम बार ये भी परमात्मा को दे दिया। अहम तक अपना प्रकृति, अपना भूमि, आपा, अदला, वायु, खंग, मना, बुद्धि, अहंकार, आठ प्रकार की भेदों वाली प्रकृति है। ये परमात्मा की प्रकृति है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है। ये व्यक्तिगत मान लेना है, बंधन पड़ना है, व्यक्तिगत नहीं है। अहंकार में भिता भिन्ना प्रकृति था, अपरा इत प्रकृति विधि भी परम जीव भूताम, ये परा प्रकृति है। प्रकृति के साथ परमात्मा के साथ संबंध, अपरा प्रकृति है प्रकृति के साथ संबंध, ये प्रकृति है। प्रकृति मान अपना अलग हो जाए, ज्ञान योग हो गया, और भगवान को देकर प्रकृति की सेवा करके ये कर्म योग हो गया, और अपने अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, और सब कुछ भगवान को दे। सच्चा हमारे बिना सत, असच्चा हम एवं सत, असत सब भगवान की, अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, मैं परमात्मा भगवान की है मेरे, सब कुछ भगवान है। ये भक्ति योग हो गया, भक्ति में शब्द पूर्णता, अपना शब्द अहंकार मिट जाएगा। विहाय कामान ये समान से निष्क्रिया, कामना कोई नहीं, प्रिया परवाह कोई नहीं, निर्मोर निरहंकार, ममता भी नहीं, अहंकार भी नहीं, ये सब ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति होगी, परमात्मा स्थिति। इसको प्राप्त हो मोहित नहीं होता, अंधकार में भी हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और है परमात्मा की, और परमात्मा की मान ले, सब उस परमात्मा के। मैं और मेरा नहीं है, मैं मेरा, इस बात से संतोष, मैं मेरी का त्याग, त्याग क्या कर रहा, मैं और मेरा, तुम और तेरा है, मैं और मेरा नहीं है, तुम और तेरा, बस तू ही है सब, सब तेरा ही है, तेरा ही है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। राम भल नाम नाम भज तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, सब भगवान ही अर्पण कर दिया, भगवान की चीज भगवान। तुम्हें हम वस्तु गोविंद तुम्हें एवं समर्पय, आपकी सब वस्तु आपके ही समर्पित कर दी, तुम मौज होगी, आनंद हो गया, अपनी होगी तो आफत होगी। मनुष्य एक बैग पड़ा हुआ है कि अपनी चीज से सुख होगा, अरे सुख तो है जिसकी बात से होगा, है सब चीजें परमात्मा के, संसार सब परमात्मा के, हम सब परमात्मा के, संसार परमात्मा के, सारे ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड में अपनी चीज कोई नहीं है, अपना तो परमात्मा है, परमात्मा के हम है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ, परमात्मा का संबंध हमारे साथ, वस्तुओं के साथ संसार के साथ, संसार का संबंध वस्तुओं के साथ, संसार की सेवा कर दी परमात्मा को अपना मान लिया, बस भक्ति करे तो सब कुछ भगवान का। तो यह सदसत्याम और सद असत्याम है, परारा परा पर दोनों भगवान की है, ये भगवान ही है, भगवान ही अर्पण कर दिया, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, बस भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, अलग कुछ भी दिख है तो भगवान का है, अलग है नहीं, सद असत अमृतम से मृत्यु से सदसत गति भरदा प्रभु साक्षी निवास शरण सुन प्रभु प्रलय स्थान निदान बीजम अभ्ययम तपाम्याम माम वर्षम निगृणा उत्साह अमृतम से मृत्यु से सदसत अर्जुन अमे। तो वासुदेव सर्वमृति से महात्मा सब कुछ भगवान है, भगवान है, भगवान है, देखने सुनने में जो कुछ आ रही है देखने में वो भगवान का स्वरूप है, करने में क्रिया आती है भगवान की लीला है, भगवान है, भगवान की लीला हो रही है, अपने मौज हो रही है, देखो निरपक हो तमाशा, निरपक्ष होकर देखो अपना, कोई वस्तुओं का पक्षपात ना करके, शरीर का पक्षपात ना करके, प्रभु के चीज सब सब प्रभु की, अरे प्रभु के समर्पित आनंद हो गए, अपनी कोई चीज नहीं सब प्रभु की, अपनी मानी भाषा मैं मेरी का त्याग, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरे घर गोपाल दूसरा न कोई के जा रे जाके सिर मोर ऊट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरे घर गोपाल दूसरा दूसरा न कोई, शरीर भी मेरा नहीं, प्राण भी मेरे नहीं, मन भी मेरा नहीं, बुद्धि भी मेरी नहीं, अहंकार भी मेरा नहीं, ये सब का है भगवान का, निर्मोह निरहंकार हो गया, सब भगवान का हो गया, तो फिर क्या स्थिति हुई श्रद्धा में, सब कुछ परमात्मा का है। सजनों बहुत आनंद की बात है, सब भगवान का मानने पर सब बोझा उठ जाएगा, सब बोझा बढ़ जाएगा, मौज हो गई, आनंद हो गया, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं है, प्रभु का है, मैं नहीं शरीर, शरीर का जानने वाला मैं हूँ, वो जानना मैं हूँ परमात्मा का अंश, जानने वाला है प्रगति का अंश, भगवान का प्रगति है, मौज हो गई, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मरवा बेपरवा, जिसे वो कुछ नहीं चाहिए सुशान पति शाह, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, स्वतः आनंद है स्वाभाविक। देखो ये बात वास्तव में मनुष्यों ने मान रखा है कि हम संसारी आदमी है, परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसी बात नहीं है, परमात्मा को तो हम हैं, संसार को अपने माना है, संसार में हम नहीं है, हम संसार के नहीं है, हम परमात्मा के हैं, ममई वंश हो भगवान के अंश है, भगवान के अंश हम हैं, संसारी हम नहीं है, संसार तो खेल है, एक अगली नरम थे अकेले मगर मन मेरे का संसार रूप से प्रकट हो गया, खेल हो गया, उस खेल को श्री जी ने खेल माना, श्री जी ने खेल माना तो खेल ही रहा, आनंद ही रहा, मनुष्य ने खिलौनों को अपना मान लिया, खिलौनों का अपना मान लिया, पर से मुफ्त में लेना अपनी चीज है नहीं, अपने को मिलेगी नहीं, अपनी मान ले, नष्ट हो जाएगी, रोना पड़ेगा, अपने भगवान की मान ले निश्चिंत हो जाए। ऊंट पर बैठा है और चीज अपनी मान ले, अपनी चीज मान ले, जिसे ऊंट ऊपर वस्तु पीछे पीछे देवे। मुफ्त में क्यों पीछे दे भैया, पगड़ी भी नीचे रख दे, सब भी नीचे। कहते अपने पर बोझ, मैं करता हूँ जब काम होता है तो मैं करता हूँ, तो मैं करता हूँ, करता पड़ गया बहुत में, करता पड़ता पड़ता पड़ गया दुष्ट पता है। पर ऊंट पाई रख जाए, ऊंट पाई बैठ जाए, बोझ अपने पर है तो भार तो ऊंट पर ही है, अपने पर है नहीं, बीच में आप पीछा जाए इतना ही है। भगवान पर ये भार दो, करी गोपाल की सब हो, जो अपनो पुरुष मानत अति झूठ हो सोए, करी गोपाल की सब हो। सीधी सारी बात है, दे दो भगवान को। देखो एक बड़े मौज की बात है, अपने दे दो, अपने तो आप मिल जाए, अरे भगवान राजी मिल जाए। सब भगवान की चीज है, अपने ना मां करे भगवान के मान ले तो भगवान तो मुझे राजी, अपने मिल जाए आप बता, अपने दुख मिल जाए ये भगवान खुश हो जाए, सब मौज हुई, आनंद हो गया। जैसे महाराज आपकी चीज आप समझो, भगवान के प्यारे भक्त हुए हैं, भगवान के मेरे हैं। एक शेठ की बता दी, शेठ भगवान का भक्त था, संत आए दर्शन को तो लोगों ने बता दिया, पूछा भी वो शेठ कहाँ है, वो मकान है वो है नहीं, भगवान संत की वो शेठ की है, और यहाँ खड़ा वो शेठ है। शेठ से पूछा जाए हवेली किसी के पता चले भगवान की है, बीच वाला जो मकान ये घिरा भगवान का, ये भगवान का बग्घी कही भगवान की, मोटर से भगवान की, वस्तु से भगवान की, आदमी से भगवान के, ऊपर गए ये कमरा किसा भगवान का, मंदिर किसा के भगवान का, इसमें सब सेवा सामग्री सब भगवान की, चांदी के सोने के पात्र है, सेवा हो रही सब भगवान की। पूछते पूछते भगवान ये मेरे हैं बस, तो भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे। देखो सज्जनो, ये संसार का पृष्ठ बीच रहेगा, बीच भगवान रखे, चीज सब भगवान ही भगवान मेरे, तो चीज भी मेरी हुई, परंतु बीच में भगवान रहे भगवान की, अरे भगवान मेरे, तो भगवान की चीज भी तो मेरी है, परंतु स्वतंत्रता करने से तो मुझे अभिमान, अरे भगवान की चीज भगवान की है, मानी आपत मुझे आपत आपत मुझे चीज अपनी आपत मिटी, बीच में भगवान रख दिया, ये सब संसार भगवान का, भगवान मेरे, तो सदा सत्य मेरा, मेरे ही बस अभी पंडिता हुआ कि बीच में भगवान रह गए तो हमारी रक्षा हो गई, मौज हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, सब भगवान का सच्चा वर्णन, सदा सच्चा हमें वर्णन नहीं हो, अनेक रूप में भगवान है, अनेक रूप है और इनकी क्रिया है वो लीला है, भगवान है भगवान की लीला, भगवान है भगवान की लीला, अपना अपना आनंद था अपने। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 7 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद जगन्नाथपुरी में हुआ। राम